ਸਭ ਰਸ ਭੋਗਣ ਵਿਸਰੇ نے تیرے کتاب لکھا یہ کاپڑ پالنا سکھا کرما سکا ویسا جن سکھے لال راویا پیارا تل آگ ہم آدشا میں سب سیگار بنایا عمل دن تیرے کام آئے جا سہ بات نہ پوچھیا عمل تابر تا جو بنا سب جائے تن تن تے سوہا گنی عمل جن سہ رہے آسمائے سہاگڑی امل تل کے پوا سب پائے دچر دجا پرم سا امل دچر میں جا رہا پرب دورے جا ملیا پورا ست گرو امل تا آسا منسا سب پورے میں سرب سکھا سکھ پایا امل تیر سرب رہے پر پورے جان نانک ہر رنگ ماریا امل گر ست گر کے لگ پیر میں سرب سکھا سکھ پایا امل پھر سرب رہے پر پورے جان نانک ہر رنگ ماریا امل گر ست گر کے لگ پیر واہے گرو جی کا خالصا واہے گرو جی کی فتح بدہنس محلہ پنجواں کار دوجا ایک اوہنکار ستگر پرساد میرا انتر موچا ملن کی پیارے ہاں کیوں پائی گر پورے جے سو کھیل کھیلائی بالک رہنا سکے بیل کھیرے